alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanuna anfusakum di wor seen bopp maanaam bi mu xaraamale li yàlla nee na mën naa waat ne am nañu ko bàyyiwul bu ngeen xëddee xawma bu ngeen dogoo bu kenn jotee soxnaam ci weer koor bi yëpp yàlla mu ne am nañu ko defutoon de waaye nag fataaba aleykum baal naa leen tey du ma leen weer bu ko neexoon day wàcceb liste daan ne gis ngeen bi ma ko aaye ñu naa mu nit ji bu ko neexoon nu lay def weer ñëpp tabarkàlla gis ngeen muus ndeysaan ni muy weeroo léegi cor ba mu weeree xaj waaw buñ duggee ca bu gaal ga yonte yàlla noox ne bu kenn jotee soxna bu baa ñuy wàcc te naar caa yàgg xaj ne soxna si affaire bi mun ma koo muñ de léegi daal di woo soxna si jotee moom far mu gis leen daal di wax ko noox ne ko li nga doon tere ci gaal gi xaj def na ko ndeysaan ñëpp ñëw ñoom fasak ñoom ndaamak ñëpp naan xaj xam nga yow sérieux woo yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di wus daan ne yàlla muus mii de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla na ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp nëbb ko rek ah lu ñëpp nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëll ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga muus fi ne ba yama xiyaamati moo tax lu mu jur fi ne ni ci mbedd bi rek lay nekk oto yi di ko firi muy yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd bi rek ca biir këré nag lay jur ca biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ca mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ca àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut muus nag moom xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataaba aleykum baal naa leen te du ma leen weerit wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baasiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ci jote ga maa kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faragal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataba laahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munumaa yar xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa bu taxoo maa kataba laahu lakum te it boo si bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu laa alquran la wa maa min dabatin fi l ardi illa alaa rizquha tabarakallah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi doo nga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax laa jot daan wax ne ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yor sa wërsëg daa gàtt kon nag wa bu taxoo maa kataba allahu lakum waxuloo te fanaaneen lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayyana ba mu leer leen wala xatta yatabayyana lakum ba mu leer leen alxayitu al abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti al aswadi ca wuñ gu ñuul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñuul gi mooy guddi waaw min alfajir nag ca fajar ga bu leen jëkk ba fajar weesu si fajar bi seexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saaba yi bu ñu door a wàcc di naan takk ay buum buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lu nag bi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee bi la nga ne ah léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alquran daal di wàcc daal ni minal fajri ca fajar ga mu am waxtu yo xamne ci lañu wara baye xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nañu non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti jiwuñ ko torop dañ la wax né so xëdde bu heure sangam bayil su heure sangam joté jullil fim nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy dirasa fiqh lu melni fasture dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi né bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togué ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko dé seen ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéraba Zayd natalé hadith ba saabé lañ nako kéra bi ngeen xëdé ba bu ngeen jullé ñaata la mune mënat na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def ni da ko wara tek fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel té it xam ngeen né waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci né ci Dakar dafa naaj borom xam xam ci Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci dafa naaj barki dembal xons di rek ma nga dégg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax jam solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baati ila layli day tax siya yi bala ñoo dox jant bi day so bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dox amo koor ñu la ndax di gulen baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapuli tu jant bi day so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent masan ne marikh rek mu dox amna ben bis dafa dox abou rek nak wa yow ya rasulullah ndax jent bi sen sonam mu ne ko en tout cas dana dox de wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy tela dox bu la woor ni jent bi sona rek dog jot lolou moy sunna waye ñom baati ila layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarna ak yoyu dog tabarakallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yina nga dekk fil masajid ci jakk ya manam yina nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bi defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ca jumaa ja loolu mooy i'tikaf nga taxo sa kër dem dëkk ca jumaa ja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa bis ba fekkee amma soo bëggee i'tikaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma da ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ja yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee i'tikaf bu leen jot ak soxna yi ndax jot ak soxna day yàq li i'tikaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi bu fi ne weer wi soo xëyee nga ñibbi si loolu mooy i'tikaf tabarakallah li koy def ci dëkk bi taxulee na bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba def mel ni makkaar yooyu weeru koor dañuy maye feet moom bu weer wi ñëwee rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom ba lu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nelaw waaw léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nelaw tey jii buñ leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fanaane naafi la tabarakallah teewul nag bu weer bi desee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu lay ni di tàmbalee une heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu kil kër bi mu wax nag xududullahi mooy luwaay yàlla fala taqrabuha bulen ko jege ligal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukul yalla teural kadhalika naka nunu yubayyinu llahu li yalla yeralale ayatihi ayam yi lin nas nit ñi la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la def ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digeunte bil baadil ci ay jaxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulal lakati amwalakum sayni alal baynakum sayn digante bil batil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mbañ farax ko ko mbamu legge ko mbamu don nako ci bayam nagn ko ko may mbañ farax ko ko mbamu legge ko mbamu don nako waye bu fu ken lek alal bil batil ci ay jaxal yalla mo ne wotu dulu ngend yu bu biha ca alarja ene la hukam ci atte kat ya nek al jamur dem ci atte kat mosal ko ca mu appel la nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def wotu dulu biha ila al hukam waaw wut awka mo la yalla ba alarja dem ci sa poste yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere la ko mune kon bo woré suma la tere and jamar war da ko mëna bayyi hmm sa soxna yi ya ko mom yalla ne beccu bul ko jégal sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom hmm sa ciebu jeen bi ya ko mom yalla ay la ko nga mën ko bayyi fan wéri fan nga woré rek mune ha kon nak alali jamar yi nga daan nek bi nga woor gut xana war ko mëna bayyi ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا ينسى اي واخا من رواي امنا نيوكاي ليك سي بير وير كوار وي امنا نيوي ليك الله جامو صاح سي بير وير كوار وي تي دكار فيني غاي امنا نيو رك لام جان افيرو تريان رك ناخ جواي ليك لام يور ليك ولا ينسى جن واي دا نيو سي مارشي بريك ديغ قران اي ديو دومي 50000 مني اي dan ni dan ne fatuna ko ci kër ga de wa def na ko wéccuma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fatuna ko ci kër ga su tax ma solon yéré ma solon waji ko dégg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër waji dan ne ko sa jëkër néna nga jël ñenti kilo yi préparer lako ci ndox nén na nga jox ma 50000 ci poste mu yëk ko aw sama ko dal tégg 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko noglu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne du yakk fi yoni kol ma ci ngi mu ci ngi mu ci xana dem ba ci yalla rek yalla nakoy joxol ki 50000 ah fo xala cawli joxol ki 50000 cey kon watadlu biha il huka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan absam absaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ta xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tarakal gay for nañ ci lol lol yas'alunaka ñi ngi lay laaj على الأهلة تيواروي نيمي مل الهلال موي سواروي جنة نك أورد خم دا يوك بم ياغ ممت ممت يتام بلي وان يكوات بني كان أورد سابين يونتي بي واو ويرو نيمي دفنا نكوي لاج يونتي بي عليه الصلاة والسلام القرآن نك بغو نيني القرآن كان دوتيري جيوغرافي دوتيري سيانس يلا نجي تونس نك waaw du téré science du téré géographie waaye dinañ ci tontu. Kon xul ne leen hiya ahil xandeer woowu mawaqitu lin naasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wa salaam. Waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii, bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer, bu ngeen gisaatee am ngeen weer, bu ngeen gisee fukki fan ak fukki yoon ak benn xam leen ne weer ba ca tege mooy aj mag. Loolu daal dafi jariñ la ca def nag du ma ci xuus ak yéen. Mu jeex tag géographie nag mooy fu ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bitiku fii jant bi nii weer bi nii loolu moom wax ay saaba yi fen tolloon alquran du wax ak ñoom noonu foofa. Moo tax it jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi. Buñ la laajee ci domaine boo xam lu nekk ñukk waaye bul jéem a xam ci domaine yëpp yaa ngay yàq. Bul jàpp ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal. Bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu. Waaw bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France nii laa def. Waaw ba mu fekk ñu def ko maay bag la xaw ma ni mu def nii laa def. Waaw waaj ñu ne waa yow doo bind mu ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara. Mu ne bul boo bind dara may feroo de mu ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara. Xaw ma tubaa la may xaw ma daal waaye lam may umu solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France mu ne ko waaw li ma ciy jàng li ma ciy mu ko laaj mu ne xaw ma mu jeex tag alquran loolu la doxal. Mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu lin naasi wal xajj wa salaam daa di indi nag leneen nag walaysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj. Waaw walaysa al birr mbaax jëmut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dicc kër yi min suwriha ci ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla. Te bamu lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum al muttaqun. Kon su ne fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi, lépp dugaat na fi. Kon ku baax day ragal yàlla rek. Xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu dug mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi. Gis la léeg-léeg ku dee gars yi dañ la jaare si bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw. Bu dee ci àll bi dañ yàq sàkket bi xawi ko jaar la foofu sàkk sàkket jaar la foofu. Bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli. Yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax. Ku baax du bët, ku baax du bët. waqtul buyuta dee leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya. waqtul buyuta dee leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya. Waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba. waqtul buyuta min abwaabiha. Booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am. Ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar. waqtul buyuta min abwaabiha. Lu jaar ci bunt bi rek jo baax yombaal waaye loo jaar ci bunt ba am ko dana jëf. waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xayna tuflihuuna ngeen sawe ci lépp lu ngeen dugg. Yàlla ñu ko yàlla may acca wa xaatiloo xeex leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla. Ñu ngi xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatiloonakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ñi xeex ak yéen bu leen xeexat ñu xeexut ak yéen loolu alquantre. Waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la. Am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokk tëggaadu jaasi xeex bu boo gën a garaaw moom xex bobu ko ci xex bu mu la xex fofu ko xex ci jatt dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabe jaay am luñ ko jënd journal arab ande ben la jox am ci sénégal xamu ñaar amon nañ fi nak juroom ñaar waye arabe jaay duñ jënd lé yeen saay dañ koy lepp duñ la fay ak ka pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi génn won journal bu bindé l'islam it ñu lo gaay def barkal ñom ci jëm ben fi nek ni waye ba moy tut dañ ci def am ñu ci jëm ben nak fan yi dañ ko gënne inshallah numéro 0 ah ñaan ci Allah yob bañ jënd ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ci la xex du ko xex ci la xex ci walu aada xex ko ci aada kam ñun tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen cël gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am ak ñom xexa ba yar fa dom ci mu bayyi ci lu tabak loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ak ko xew tak yeen ndax inna allah yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci la mu tan waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum jinn len len min haythu akhrajukum nañ len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yeen ngeen len genné madina la tax yoonte bi la di toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahul yahud lolu ci histoire ñew na ci ñu len genné won ñu ne waaw mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen doole ji melen seen doole ji rek wal fitnatu fitna nak ashaddu min al qatl mo gëna metti ray yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex waaw fitna moy ñu dem ba jaamootu yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sepp ko sanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañito ko fitna moy jigeen ñu mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu loolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu xoo wal fitnatu ashaddu min al qatl ni ngeen ko dé sax lañ koy wax nopplu na ko dé ñu na nopplu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndeysan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak indal masjid al haram ci kaaba buñu ormal gi ci jakka ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi ba ba tañu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu ci xex ak ñom faqtuluhum ray len len fi su baba tour fi jar bay dagal allahu akbar kazalika ni nak lañuy def jazaul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba gi xex lañ len fi fa in tahaw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yeur mand la yalla ñu bal ci yeuram yalla neena wa qatiluhum xex len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex len ak ñom ba fitna dootu am kon luy fitna ngop xex len ak ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñom fitna du fi jog waaw li fek tuba gi am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna xex len ak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah kon fi diina ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kat ki mbok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna nekete fitna moy ñak jaamu yalla ñak am jam lo den ñi jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaax ya ko han lol ci fitna la bok nekete fitna moy misik guddi misik becc lolo yoyu moy fitna ak yenen nekete fitna moy taal sa tele seen ñaar ñu fumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say dom di xol fitna wa qatiluhum hatta la yatakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakat fa in ta'u fi baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kat yi suñu baye def fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkandu bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wuñu hormal wi bi shahril haram ñi ngi koy fayé wer wuñu hormal wi manam kula toñ ci wer wuñu hormal señ nga fayu ci wer wuñu hormal dafa am wer wuñu tuddé tam kharib non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawal wax len sul qa dere dama xamul wer yi ha shawal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram acca ñetti wer yoyu yalla da haram ku ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar way yalla neena bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaare buñu dé xex barajam ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor dañu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor dañu dañuy goor goorlu waaw ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaba juri lool ben ko sétlo système bi non lay tédé tawarkal ñu may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urminat qisas lañ koy nat hurum yi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wer yi hurum yoyu wara ci ta dug tour de rek warul waye nak so toñe fañ lañ ko nat fayu lu tan ni la nga toñ waji fa man ya'tada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faati do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lu tan nam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wex yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci rabu ñu raye hamza xar den ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci juroom ñaar ko ci yeen yalla ne ko dedet bessel taxion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len la tan len togn jeffel nak nga togn ak xale mu fayo ni ko togn lu nga def wa ñaar bo neewul do lu buy fayu lu upp lu ko def lay def so sanne xeru ndaw brig la jël jël ko pep yalla mané bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni brig sanni ko brig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayibi wa alamu ngeen xamni anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen fanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkame manam bu ngeen di joxe l'islam ne bulen